рідко сміється. «Це в мене служба така», – похмуро пожартував Уралов. «Жити стали серед вирв, серед вибухів, серед заміття безплідних пісків. Уралов спершу побоювався, що не звикне тут Галя, занудьгує серед полігонного одноманітного життя, бо хоч є в них і чимала бібліотека, і пудові альбоми з репродукціями найславетніших картин і галерей, хоч є і клубик, і екран, але ж є й кучугури, пустеча зловісних кучугур навкруги. Проте не занудьгувала ясноока його подруга, принаймні не показувала цього. Все було такою ж веселою, як і раніше. А він з удаваною суворістю скаржився на неї товаришам. «Ця хахлушка щодня мені якесь нове слово підкидає. Щось скаже незрозуміле, а ти ходи, думай тоді цілий день, що воно значить. Може, обізвала якось?» «Дурненький», – втручалася Галя, – «тож усе ласкаві слова». «І набагато тобі ще їх вистачить?» «На все життя, Чорнобровчику мій!» Це його білявого, аж рудого, вона називала Чорнобровчиком. Коли він помічав, що Галя його часом присмутиться, він вважав за потрібне розважати її. І не знаходив нічого ліпшого, як повести на одну із спостережних вишок, звідки вони вдвох милувались, мов грандіозним спектаклем, бомбовими вибухами, що сповіщали про себе оранжевими звихвиреннями вдалечі піщаної арени, в глибині сліпучих від сонця полігонних кучугур. Літаки йшли на такій висоті, що їх і не видно було, і гул їхній теж ледве долинав, і здавалось, що то, мов би, сама земля вивергає з себе оті оранжеві, червоно-бурі, якихось марсіанських кольорів вулкани. Хмари вибухів, ці світло-червонясті химерні хмари розростаються потім в повітрі у цілі острови хмар, що довго, повільно танцюють, мов би ждучи, поки їх зафіксують із вишок хлопці-спостерігачі. А тим часом обважнілі садки півдня осипалися абрикосами. Земля вже була ними встелена так, що ніде і ступити, а збирати нікому. І сусідній з полігоном колгосп звернувся до Уралова за допомогою. Це була найвідрадніша для Галі подія, бо Уралов, прихопивши й Галю, і всіх тих, кого можна було прихопити з свого війська, повів їх на штурм в те сонячне абрикосове царство, де все абрикосами світилося і пахло, і земля була золотою від плодів, і дерева горіли золотом так, що їх спекулянти і заготовачі, здається, мусили бачити за тисячу верст. То була солодка робота, радісна втома, і не забути тих пісень вечорових, і вогнищ, і куренів. Але й звідти – з бенкетування праці, від пісень та куренів, дорога знов стелилася в кучугури. Через деякий час Уралова, ніби як підвищенням по службі, перевели з кучугурного полігона на інший – приморський, степовий, де перед очима Галі вперше постали оці, схожі на видива, обеліски ракет. Тут бомбили тільки ночами, іноді і вдосвіта, а вдень ці розкидані по степу макети літаків, машин, ракет своєю мертвотною непорушністю здатні були нагнати лише сум і нудьгу. Одначе і цей ракетний степ теж не злякав Галю, не засмутив, не зіпсував її веселої, життєлюбної вдачі. І хоч життя тут було ще більш неспокійне, були такі дні, що їм і зовсім треба було виселятися за межі полігона. Проте Галя й тут швидко знайшла себе, обвиклася. самим своїм квітучим виглядом